kowa a kauna dole azam sai ku bude baki dole azam ko ba ku lafiya ne dole azam ko ba ku jin kida ne dole azam sannan ku roki kwariya dole azam ko san halin kidan duwai wai dole azam ko san halin kidan duwai wai dole azam shi waye so ana tsayawa dole azam waye so ana cikawa Kidana, and a man, a rawa, a gindi, dole azam, ni da bani ya sagari ayaye ayaye sego kama kidan maduga sagari ayaye ayaye gogon kabiru ba ta tsana su toje ayaye ayaye uwa su sala ba ta huti da bako ayaye ayaye yadan kaga wata yanzu kaga zara ayaye ayaye yadan yalla nana hari kenana ayaye Allah ya samu zo suna dan na yanzu da yan kwariya lena on kwaji ne rori ya wata ori an kwariya Allah ka ba mu ne rori la ni me ki dan kwariya Allah ka ba mu ne rori wata ori an kwariya ke la ni me ki dan kwar kwar Allah ya ba maza sa mata su lallaba su sha dadi Allah ya ba maza sa mata su lallaba su sha gara ta ori me ki dan kwariya me ki ke ne ma lafiya da ne Benjamin.